Boekraad met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de racistische leuzen die tijdens de jaarwisseling geprojecteerd zijn op de Erasmusbrug in Rotterdam. Om klokslag middernacht stonden er leuzen van racistische theorieën op de zijkant van de brug. Het gaat om de prominentste leus die gebruikt wordt in neonazistische en Amerikaanse witte racistische kringen. Verder verschenen er teksten als White Lives Matter en Zwarte Piet deed niks verkeerd. Het OM vindt dat er sprake is van discriminatie en dat is strafbaar. In de Braziliaanse stad Santos is de uitvaart gaande van Pelé. De voetballegende overleed donderdag op 82-jarige leeftijd aan kanker. Sinds maandag kon het publiek in het stadion van Santos afscheid van hem nemen. Meer dan 150.000 mensen deden dat, onder wie de nieuwe president van het land, Lula. De kist met daarin het lichaam van Pelé werd vanmiddag urenlang door de stad gereden. Rond 6 uur kwam de stoet aan bij de begraafplaats. De begrafenis is in besloten kring. Bij een Oekraïense artillerieaanval in de zuidelijke regio Gerson op oudejaarsavond zijn volgens het Oekraïense leger ongeveer 500 Russische militairen gedood of gewond geraakt. De bewering van Oekraïne is niet onafhankelijk geverifieerd. Volgens Kiev zijn ook drones van het Russische leger neergehaald. Gisteren meldde Oekraïne al dat op oudejaarsavond honderden Russische militairen waren gedood bij een aanval op een Russische basis in de regio Donetsk, in het bezette deel van Oost-Oekraïne. Rusland heeft die aanval bevestigd, maar zegt dat er veel minder doden zijn gevallen. Het weer. Vanavond nemen de buien toe en gaat het harder waaien. Aan zee komen zware windstoten voor. Ook morgen onstuimig met in de ochtend flink wat regen. 'S Middags wisselen buien en zon elkaar af en wordt het 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. NPO Radio 1. NTR. Als kind stond ze graag vooraan om verslag te doen van wat er ook maar gaande was op het schoolplein. Het schoolplein veranderde in de echte wereld. Ze was correspondent voor de NOS in China en nu verslaat ze alweer bijna 4 jaar het nieuws vanuit Amerika. Hier is Marieke de Vries. Kunststof. Uw presentator is Erik Corton. Inderdaad, van vervangend chef binnenland en speciale verslaggever van het Koninklijk Huis naar China. Na 7 jaar daar een grote sprong de plas over naar de VS. En als correspondent van de NOS kom je nog eens ergens, zal ik maar zeggen. En nu hier gewoon tegenover mij aan tafel, Marieke de Vries. Welkom. Goedenavond, Erik. Goedenavond, hoi. Mensen kennen jou van televisie. Als inderdaad correspondent in twee hele grote landen. Twee hele grote verschillende landen. Dus daar gaan we het ook over hebben vanavond. Nou, we beginnen bij China. Dan slaan we het begin even over. Van Hart van Nederland naar de NOS. Naar het Koninklijk Huis. Daar wil ik misschien wel even beginnen. Want dat was wel een ding. Jij was speciaal verslaggever voor het Koninklijk Huis binnen de NOS. Je hoorde Soendos net zeggen, vroeger toen je klein was, stond je altijd overal vooraan. Dus leek het logisch dat je de journalistiek in ging. Maar waar zit de fascinatie voor het Koninklijk Huis bij jou? Nou, die kwam niet bij mezelf vandaan, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dat was een vraag van de NOS, van het NOS-journaal, of ik dat wilde gaan doen. Die speciale portefeuille vlak nadat ik hier begonnen was. Ik ben in 2004 begonnen bij de NOS. Na 8 jaar Hart van Nederland dus. Dat was in de tijd vlak na de moord op Pim Fortuyn, ja, natuurlijk. Dat de NOS ook bij zichzelf te raden was gegaan. We moeten meer toegankelijker nieuws maken. Meer naar de mensen toe brengen, meer naar de mensen luisteren. Ik denk dat ik in die stroming toen ben aangenomen door de NOS. In 2004 en aan het eind van 2004 vroeg de hoofdredactie mij toen of ik het Koninklijk Huis eventueel willen gaan verslaan. Ja. En dat was best een opmerkelijke vraag voor mij. Ik bedoel, ik denk niet dat zij het zich gerealiseerd hebben toen ze het me vroegen. Maar ik heb thuis een redelijk republikeins gezinde vader zitten. Die bij wijze van spreken nog bij de inhuldiging van Beatrix op de Dam een vlag wilde verbranden. Wel een koningsgezinde moeder. Yeah. Maar mijn ouders wonen hier tegenover het Mediapark. Ik moest wel even bij hem op de bank nadat me dat gevraagd was. Ja, ze hebben me nu gevraagd toch die Koninklijk Huis te gaan verslaan. En toen zei hij heel goed van binnen, heel kritisch volgen die hap. Dus hij was eigenlijk ook wel weer trots dat ik dat deed. En ik heb ze ook altijd heel kritisch gevolgd. Dus het is niet dat ik per se zelf heel veel had met het Koninklijk Huis. Maar ik vond het wel heel interessant om daar dichtbij te komen. Even als voorloper op China, zou ik maar zeggen, was het lastig om het Koninklijk Huis kritisch te volgen? Kon dat? Nee, dat kon wel zeker. Ja zeker. Het was ook in de tijd dat ze de aankoop deden natuurlijk van de villa toen in Afrika. Het was in de tijd... Het was wel ook een moeilijke tijd in die zin. Ik bedoel, we konden ze kritisch volgen. Maar ik heb ook vooral die laatste jaren met het Koninklijk Huis een hele moeilijke tijd meegemaakt. Na de aanslag. Ik was bij de aanslag in Apeldoorn. Daarna natuurlijk de Damschreeuwer. Daarna natuurlijk de lawine van Friso. Dus ik heb vooral heel veel persoonlijke, dramatische, tragische dingen met ze meegemaakt. Maar goed, gewoon, we konden het over hun financiën hebben. En eigenlijk de dingen. Ik zie nu nog steeds heel veel dingen terugkomen. Bijvoorbeeld over waarom krijgen ze nog weer geld erbij? Waarom betalen ze nog geen belasting? Ja, die vraag heb ik gewoon allemaal ook een keer aan ze gesteld in persgesprekken. Maar dan krijg je hetzelfde antwoord. En dan vervolgens vlieg je uit, ga je de grens over. En niet zomaar de grens over, dan ga je naar China. Dan volg je Wouter Zwart op in China als correspondent. Hoe lang heb je daarover na moeten denken? Want ik kan me voorstellen dat dat een serieuze stap is. Vanuit ons land naar dat hele grote China, waar het lastiger werken wordt. Ik neem aan dat je ook een beetje geïnformeerd hebt. Hoe groot was die stap? Het is natuurlijk een grote stap. Maar wel een stap waar ik me heel erg op verheugde. En waar ik me ook goed op voorbereid. We hadden het net over Friso en de lawine, waar die in terecht kwam. Dat was precies in de week dat ik aan het solliciteren was naar de functie. Om naar China te gaan. Dus op die vrijdagmiddag was ik net aan het voorbereiden voor de tweede ronde, gespreksronde in die sollicitaties. En toen ontplofte al mijn telefoons. De prins ligt in een lawine. Je moet nu naar Oostenrijk. Na die week dacht ik, maar nu laten ze me natuurlijk nooit gaan, de NOS. Want er komt waarschijnlijk een koninklijke begrafenis en er komt waarschijnlijk een abdicatie. En die kwamen ook allebei. Maar uiteindelijk, ik heb heel erg mijn best gedaan om toch voor dat China te gaan, omdat ik behoefte had om zeker me breder in te gaan zetten en te gaan manifesteren, als het ware, als correspondent. Dat wilde ik al langer. Dat was ook een van de redenen waarom ik Koninklijk Huis wilde doen. Omdat ik graag in het buitenland ook wilde werken. En gelukkig was de hoofdredacteur destijds, Marcel Gluyf, die zei, als jij iedere keer moet rekening houden met dingen die in de koninklijke familie gebeurt, dan kan je nooit verder in je carrière. Ja. Dus hij gunde het me ook om te gaan. En dan kan je China ook wel aan. Dan kan je China ook wel aan. Ja, nou, dat was wel weer another cup of tea. Daar komen we zo nog op. Want je zegt net, ik heb me terdege voorbereid op die gang naar China. Ja. Hoe doe je dat? Want je zit hier, ga je dan Wouter Zwart bellen of ga je van Pinksteren bellen? Allebei gebeld. En wat zeiden die tegen jou? Dat het geweldig is. Nee, serieus. Ja, die zeiden eigenlijk niets negatiefs. Die waren het China aan me voor me aan het neerzetten en aan het omschrijven als die nieuwe wereldmacht, zoals we hem nu inmiddels ook kennen. Want dit is inmiddels 10 jaar geleden dat dit speelde natuurlijk. Toen wisten we het allemaal nog niet zo helemaal met China. Nu weten we inmiddels gelukkig meer. Maar nee hoor, dat zegt zij. Het is fantastisch, het is groots, het is alles gebeurt hier. Als je ergens in de wereld wil meemaken waar het naartoe gaat met de wereld, kom hier naartoe. Wat dus een heel ander beeld is dan wat veel mensen ervan hadden. En ik heb hier bijvoorbeeld ook natuurlijk meteen Chinese lessen genomen, Mandarijn. Ja. Toen had ik nog wel even tijd om dat te doen. Maar ja, als je helemaal daar werkt... Ik wou net zeggen, dat vroeg ik me ook af. Je gaat daarheen, dan ja. Je moet een huis regelen. Ja. Dat wordt denk ik voor je geregeld? Nee, dat moet je zelf doen. Met de makelaar, ja. Oké. Okay. Ja. In het Engels spreken ja, met de vrouw van Wouter Zwart, die hielp me daarmee. Die is met me gaan kijken, met de makelaar. En zij is een Chinese, dus ze kon wel spreken met de makelaars. En je wel een beetje oriënteren in welke buurt je wil zitten. Dat wist ik wel al van tevoren, omdat ik wel veel al gelezen had natuurlijk over Beijing. Maar erover lezen, ik was er wel al eerder op reis geweest in China. En dat was wel ook de reden dat ik wist dat ik daar zou kunnen aarden. Want ik denk dat ik het anders moeilijk had gevonden. Maar zat dat erin? Want ik heb me er vanaf het begin thuis gevoeld. Echt waar? Onmiddellijk. Het staat eigenlijk zo ver van ons af en toch ook weer niet. Omdat het heeft ook heel veel ontwapenends. Het heeft ook... De mensen zijn heel gastvrijaardig. Dat is ook cliché, maar het is echt zo. Je kan heel veel met ze lachen. Ja, als je het toch over clichés hebt. Het cliché van wat wij als Nederlanders van China denken is een soort eenvormige maatschappij waarin mensen in een mal geduwd worden door de partij en door de... Dat is een misvatting, hè? Ja, dat is een misvatting. Dat is een hele grote misvatting. Nee, natuurlijk. Ja. Nee, de mensen daar zijn net zo divers en zoals wij zijn. En sterker nog, alle provincies zijn anders van elkaar. Alle steden zijn anders van elkaar. Ze spreken andere talen, zien er anders uit. Het is echt... Waren mensen ook, want als je daar naartoe gaat, moet je natuurlijk enorm geïnteresseerd zijn in wat zich daar afspeelt. Waren mensen ook geïnteresseerd in jou? Ja, zeker. Ja, absoluut. Nee, zeker. En wilde ook dat vergelijken. Ja. En wilde ook dingen leren en horen. En keken ook nog een beetje op destijds wel toen ik begon naar het Westen. Dat werd wel in de loop der tijd minder met de consul Xi Jinping. Want ik begon in hetzelfde jaar eigenlijk als Xi Jinping begon. In 2012. Dus ik begon in de zomer en hij kwam in het najaar. Dus ik heb nog een beetje dat oude China meegemaakt toen mensen ook echt nog wel aan het bloggen waren, hun mening durfden te geven. Dat veranderde wel toen Xi Jinping kwam. Daarna werd het strikter. Ja, dat ging vrij snel. Toen werden er ook al snel gevangenisstraffen gezet op grapjes over Xi Jinping op internet. Winnie de Pooh, daar werd hij mee vergeleken. Die cartoon, die mocht je niet meer vertonen. Hetzelfde als je kritiek had op de Communistische Partij. Dan kon je in één. Weet je, het waren ook altijd waarschuwingsdingen die ze deden. In één klap konden er dan in één weekend door het hele land 300 jongeren worden opgepakt die dan opeens 3 jaar cel kregen. En dat waren er dan maar 300 op, 1,6 miljard mensen. Ja, maar toch. Maar dan zou je zoon of je dochter zijn. Ja. En iedereen wist dat dan. Dus iedereen wist dan ook meteen, daar moeten we het niet meer over hebben. Maar je wist nooit waar die grens helemaal lag. En omdat je dat nooit helemaal weet waar die grens is. Dat is toch bizar dat je daar naartoe gaat. Ja. En vanaf dat moment gaan er allerlei ontwikkelingen spelen die jouw werk eigenlijk alleen maar moeilijker maken. Ja, van mij en van onze Chinese collega's met name. Hè. Wij als buitenlandse journalist sta je er toch een beetje buiten. Omdat ze jou niet zullen raken. Of ze zullen jou niet direct iets willen aandoen. Mm-hmm. Omdat het dan weer een internationale rel kan worden. En nou, dat is absoluut is dat het niet waard voor Xi Jinping. Of zoiets onbelangrijks als een journalist een internationale rel te krijgen. Maar van lokale mensen, contact met jou is wel levensgevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk. Ja. Werd gevaarlijker in de loop van de tijd, ja. Wat had dat, behalve dat het natuurlijk gruwelijke consequenties had voor die mensen, wat had het voor consequenties voor jou, als voor jouw werk? Ja, dat we voorzichtig waren natuurlijk met afspreken met mensen. Dat we ze eigenlijk niet meer op een vast adres, zeker niet bij hun thuis, maar ook niet op een vast adres wilden spreken, maar meer in parken, buiten, dat we op de uitkijk konden staan. Via Telegram natuurlijk toen al communiceren. Dat was toen nog maar net, die app. En nu gebruiken veel meer mensen het. Maar, die gebruik je omdat die in ieder geval niet... encrypted was, niet beter gecodeerd. Ja, precies, beter gecodeerd. Ja, daar konden ze niet bij komen in die tijd. Maar goed, dan nog kon het af en toe misgaan, hoor. We hebben een mevrouw geïnterviewd. Die allemaal op een anonieme locatie. En die sprak zich uit tegen de dwangarbeid die er toen nog was. Want het heette natuurlijk anders. Het heette heropvoedingswerkinstellingen. En die sprak daarover wat haar was overkomen. En niet alleen met mij, want de NOS is dan ook weer te onbelangrijk. Maar ook met de BBC en de New York Times. Die werd opgepakt. En die hebben ze nooit meer losgelaten en is overleden. Omdat ze ook geen insuline meer kreeg voor haar suikerziekte. Dus mensen die je geïnterviewd hebt. Het is mij vier keer overkomen dat mensen die ik geïnterviewd heb vast kwamen te zitten en er niet meer uitkwamen. En dat zijn natuurlijk wel. En het is niet alleen om mij overkomen, ja, maar natuurlijk ook andere journalisten. Maar hoe voelt dat voor jou? Want ik bedoel, ja, je bent daar niet verantwoordelijk voor, maar ik kan me voorstellen dat het pijn doet. Ja. Ja, dat vond ik heel zwaar. En we hebben er ook altijd alles aan gedaan om te proberen die mensen nog vrij te krijgen. Maar ja, dat gaat maar tot op zekere hoogte. Want we wisten ook niet altijd waar ze waren. Ja. Of in welke gevangenis ze waren. Want het heet ook Black Prisons. Dus gewoon in appartementencomplexen. Dus dat dan in een appartement werden mensen gevangen gehouden. Die vind je dan eigenlijk niet meer. En als je, laat me zeggen, het verhaal wat je van ze hebt gekregen afweegt tegen wat er dan uiteindelijk gebeurd is. Ja. Is dat een afweging die je dan maakt of niet? Of als je het zo gaat beginnen, dan kun je niks meer doen misschien? Ja, afweging lieten we aan hen. Okay. Maar we waarschuwden ze altijd. Ja, we hebben ze altijd gewaarschuwd. Is het jou dit waard? Vind je dit belangrijk genoeg om dit naar buiten te brengen? Want ja, bedoel, we doen er alles aan om te proberen te garanderen dat er niks met je gebeurt. He, op anonieme locaties en noem maar op. We zorgen dat we alles in de gaten houden. Dat onze telefoons niet getrackt worden en dat we niet gevolgd worden. En ja, we kunnen het nooit garanderen. En achteraf, als je, laat me zeggen, erop terugkijkt, was het voor jou altijd in balans? Laat me zeggen, het verhaal wat je van hen had gekregen en wat er vervolgens met zo'n persoon gebeurt. Of is dat iets waar je dus echt niet aan denkt, omdat je anders totaal geen verhaal meer kunt maken? Nou ja, het is hun keuze geweest. Dus ik moet dat respecteren. Zij vonden hun verhaal zo belangrijk om het aan de buitenwereld te vertellen, dat ze dit wilden riskeren. Ja. Wat ik zo heroïs eigenlijk van ze vind, dat ik de laatste zal zijn om te zeggen dat ze dat niet hadden moeten doen. Voor hun was het waard. En dat maakt het voor jou belangrijker om dat verhaal dan ook heel goed te vertellen. Zeker, ja, goed te vertellen. Ja, ik wist natuurlijk toen ik het vertelde nog niet wat de consequenties zouden gaan zijn. Maar nee, ik heb die verhalen ook nog meerdere keren terug laten. Ik praat er nu weer over. Ja, zeker. Niet voor niets, want die mensen die, nou ja, willen dat ook, dat daarover gesproken wordt. Je zei net, je gaat naar een grootmacht in opkomst, want dat is het nog steeds. Zeker. Ondanks het feit dat het economisch op dit moment misschien niet helemaal lekker gaat, maar toch. Dus een land wat groter wordt, wat belangrijker wordt, wat zwaarwichtiger wordt in de wereld. Met een binnenlandse politiek die steeds heftiger en steeds beklemmender wordt. Ja, steeds eenzijdiger. En steeds eenzijdiger wordt. Welk verhaal was voor jou het mooiste of het belangrijkste om te vertellen? Dat binnenlandse verhaal of dat verhaal van die grootmacht die de wereld overvloog? Nou, het gaat samen, hè? Want het binnenlandse verhaal is het verhaal van die man, Xi Jinping, die iets voor ogen heeft met China. Ja. En dat is, hij wil heel graag die nieuwe wereldmacht zijn. Hij wil zijn stappen zetten op het wereldtoneel. En doet dat ook steeds meer en stoot zich robuuster. En deed dat zeker in de tijd dat Trump de president van Amerika was en steeds meer internationale podia liet liggen. Zag je daar iedere keer Xi Jinping zijn plek innemen. Dus dat liep wel gelijk op. Allebei de verhalen heb ik verteld. En wat ik heel belangrijk heb gevonden is met name om China begrijpelijker te maken voor de Nederlanders. Dat mensen er meer iets van de machinaties gingen begrijpen. En ik heb toch ook wel geprobeerd mensen zich ervan bewust te laten worden dat wij absoluut van China nog heel veel gaan horen. En dat het niet de vraag is of China die nieuwe wereldmacht is. Maar wanneer ze het echt gaan worden. En hoe? En ik raad ook bijna iedereen altijd aan als ik met ze spreek. Ga er naartoe. Als je jong bent, ga er minstens een jaar wonen. Ga proberen ze te begrijpen. Want Zij gaan in alle haarvaten van onze samenleving zitten. Zij komen overal in terug. Nu zijn het nog onze leuke apps en de TikToks en noem maar op. Maar ze nemen onze havens over. Ze grondstoffen. Grondstoffen, alles, ja. Voedingsstromen. Dus alles gaat door de Chinezen bepaald worden. Want ze zijn nou eenmaal met zoveel. En ze hebben veel meer geld inmiddels dan wij. Dan blijft de vraag natuurlijk. Moeten we daar bang voor zijn? Of moeten we dat over ons heen laten komen en omarmen misschien nou, wel? Ja, ik weet niet of bang nog het juiste woord is. Het is een realiteit. Dus het is niet iets... Ja, ik bedoel, ze gaan niet hier een communistische partij stichten. Als nee. Dat iets waar we bang is waar je bang voor zou... Misschien ergens in Noordoost-Groningen nog, maar niet. Nee, maar je moet... Nee. Ja. Je moet je wel realiseren dat zij bezig zijn eigenlijk alle wereldmarkten te veroveren. En dat wij daar dan heel weinig meer in de melk te brokkelen hebben. En wat betekent dat als het gaat over mensenrechten bij hen? Als het gaat over vrijheid van de pers? Kunnen wij daar ooit nog iets over zeggen? Kunnen wij iets tegen doen? Kunnen wij nog eerlijk berichten over wat daar gebeurt zometeen? En wat er gebeurt met onze grondstoffen en dergelijke? Nou, dat zijn allemaal waardes natuurlijk waar wij veel belang aan hechten. En zij een stuk minder. Ze staan er gewoon heel anders in. Ja, duidelijk. Als je daar woont, dan... 7 jaar heb je daar gezeten, hè? Ja, bijna. Bijna 7 jaar. Ja. Dan leer je mensen kennen, dan leer je gewoontes kennen. Daar komen we zo meteen nog op. Dan is er meestal ook iets van muziek... wat ergens in je hoofd een soort soundtrack van zo'n periode is. Zeker. Je hebt iets voor ons meegenomen. Dat heet Beyond. Tenminste, Beyond. Dat is... En wat is dat voor liedje? Ja, Beyond is een rockgroep uit Hongkong... En in 2014 gingen de Hongkongers voor het eerst de straat op massaal... met die gele paraplu's. Ja. Toen hielden ze Hongkong bezet, dagenlang. Wij waren daar ook. En wat ze iedere avond zongen, terwijl ze met die iPhones... met hun lichtjes aan de straten beschenen... met z'n 100.000. Het was heel indrukwekkend. Toen zongen ze iedere keer dit nummer. En het is echt de soundtrack van die protesten geworden. En daarna... hebben we dat, want het was een anti-Chinees protest. En wij vonden het dan daarna altijd leuk. In de jaren daarna, omdat vooral in alle karaoke-tenten in Beijing... dit nummer ook heel hard mee te zingen. En dan stond er niemand naast je om je op je vingers te tikken. Nee, heel erg mee, want het is gewoon een bekende rockband. Ja. En de Chinezen zongen het ook altijd mee. Niet wetende dat altijd daar, in Hongkong werd gezongen. Beyond. We luisteren nu naar Hongkong-Kantonees, is het, hè? Ja, Hongkong-Kantonees. Ja. Jammer dat het einde dan niet helemaal halen, want daar zit een stukje in. Dat, ja. Dat zong jij tijdens de karaoke ook altijd heel hard mee. En wat hoor je dan? Ja, je hoort het einde van het refrein is heel hard. Ik voel me zo verdomd alleen. Dat lijkt het op dat ze dat zingen, maar het is hetzelfde akkoordenschema. Het is precies hetzelfde akkoord. Over karaoke gesproken, dat was wel een verbindende factor daar. Hè? Daar maak je vrienden mee, enorm. Volgens mij. Hè? Ja, enorm. Ja, maar dan hoef je nergens over te praten. Ja, dus of je nou kan zingen of niet, gewoon doen. Ja, sowieso gewoon doen. Maar en de Chinezen voelen zich daar heel erg op hun plek mee. Omdat je dan dus niet iets riskants kan zeggen. Ja. Want je bent aan het zingen. Dat is hartstikke leuk. Moest jij je ergens overheen zetten om dat te gaan doen? Of vind je dat niet. Nee, ik vond het heerlijk om te doen. Ik vond het ook echt heel erg leuk. Kon je een beetje vrienden worden met mensen daar? Ja. Ja. Ik vraag het ook omdat we het zo meteen over de Verenigde Staten gaan hebben. Ja. Wat misschien een ander verhaal is. Maar heb je vriendschappen eraan overgehouden? Zeker, ja, absoluut. Hele fijne vriendschappen. Ander soort vriendschappen dan hier, zou ik zeggen. Wat is er anders aan? Dat je dus niet over... Kijk, je kunt niet overal over praten. Over praten. En het liefst op hoge toon en een fel debat. En met je vuist op de bar, in de kroeg, noem maar op. Maar daar moet je wel een beetje uitkijken waar je het over hebt. Dus waar het vooral over gaat, is natuurlijk hoe is het met je vader, hoe is het met je moeder, hoe is het met je vrouw en je kinderen. Maar je bent heel snel bij ze thuis. En je bent heel snel op je gemak bij Chinezen. En het is heel veel eten. Het gaat heel veel over eten. Het gaat heel veel over... wat het moeilijk maakt om vriendschappen... vrienden met ze... Dat vond ik in het begin een beetje moeilijk, waar ik doorheen moest. Was dat je natuurlijk niet heel erg gedeelde interesses hebt. Mm-hmm. Je hebt niet dezelfde televisieshows gezien. Niet dezelfde films. Niet dezelfde muzieksmaak. Niet dezelfde... Dat is heel raar. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar je altijd je vriendschappen op vindt. He, waar hou jij van, waar hou ik van en waar kunnen we over praten met elkaar? Dat was er niet. Wat is er wel? Ja, dus gaat het dan heel snel over families en dezelfde manier van humor, lachen, elkaar langer zien. Hoe vaker je elkaar ziet, hoe meer je elkaar vertrouwt. Ja. Ja. De angst om iets, om verkeerde dingen te zeggen of gehoord te worden, of wat dan ook, beperkt zich dat alleen tot buitenshuis of is dat ook binnenshuis? Ja, maar het is ook niet eens angst. Het is ook gewoon niet doen. Geen mening over hebben, want er is maar één politieke partij. Dus waar moeten we het over hebben? Er is gewoon geen discussie. Er is geen discussie over. En hij is onze grote leider. En het is allemaal prima. Ja. En jullie hebben een heel ander idee over democratie, maar wij hebben ook een democratie, zeggen zij ook altijd. Want al die leden van het volksparlement, die zijn ook gekozen, maar door de lagere regionen. Dus nee, maar jullie denken er alleen anders over, omdat niet iedereen mag kiezen. Dus daar zijn ze wel open over op die manier. Maar waar moeten we het nou verder over hebben? Het is helemaal geen discussie. Geen politieke discussies. Geen enkele manier. Nee. Wat vond jij, want we verlaten China bijna om naar de Verenigde Staten te gaan. Ja. Wat vond je? We gaan vliegen. Wat vond je het allermooiste wat je in China hebt meegemaakt? Of wat vond je het allermooiste aan dat land? Dat gigantische land. Ja, dat gigantische land en dan 7 jaar. Ik denk... Ik vond die protesten in Hongkong heel interessant. Ik vond de hele ontwikkeling wat er gebeurd is natuurlijk na Xi Jinping is enorm om daarbij te zijn geweest. Natuurlijk al die ontwikkelingen. We hebben een prachtige reis gemaakt over de Yangtze, door de natuur daar. De natuur is bijna net zo overweldigend in China als in Amerika. Enorme Grand Canyon-achtige gebieden. Daar ben ik erg van onder de indruk geweest. Ja, een indrukwekkende ervaring. Kan het iedereen aanraden er naartoe te gaan? Ja, dat zei je net ook al. Nee. Vond je het ook moeilijk om weg te gaan? Je zegt dat was mooi. Maar vond je het ook moeilijk om na 7 jaar daar dan weer weg te gaan? Dat lijkt me namelijk van zo'n correspondentschap dat je van hop, nou ja, van hier naar haar. Is ook leuk, maar het lijkt me ook lastig. Ja, nee, in dit geval niet, want ik was er echt wel klaar mee. En het 7 jaar was ook echt mijn tax. En het laatste jaar vond ik al een heel lastig jaar worden. En het komt ook omdat het is toch een dictatuur. En er is toch een druppel die in die emmer loopt. Ieder jaar weer. En ik merkte dat ik het ieder jaar moeilijker begon te vinden. Dat ik een korter lontje begon te krijgen iedere keer. Als we een statief neerzetten, weer van die hijgende mannetjes in onze nek stonden. En in het begin vind je dat allemaal nog spannend of het hoort erbij. Of je denkt, god, gebeurt echt. Of, ja. Maar iedere keer weer dat dreigende en bang worden gemaakt. En dat je misschien in een cel terecht kon komen of weer verhoord werd. Weet je, dat merkte ik toch dat zich was gaan vollopen, ja, die emmer. Op. Ja, ja, ja. En dat ja. ik echt heel duidelijk weg wilde naar daar. Ik zei net, we vliegen zometeen naar de Verenigde Staten. Even een fragmentje om dat een beetje in te kleden. As a Chinese, I would choose Trump as the president because I think some of the policies. Ja, zegt ze lachend, als Chinees zou ik Trump willen als president, omdat ik denk dat Hillary een strategie heeft die slecht kan uitvallen voor de Chinese economie. Dus voor China denk ik dat Trump beter is, omdat Hillary eigenlijk te slim is. I think Trump would be better because Hillary is too smart. Clinton brengt China ook regelmatig ter sprake. Zo gooit ze Trump voor zijn voeten, dat hij voor zijn wolkenkrabbers dankbaar gebruik maakt van goedkope staal uit China, maar tegelijkertijd China verwijt alle banen op te slokken. Maar Lucy vindt het niet erg dat China zo ter sprake komt. Get America lose more jobs and to earn much more money from USA. Nou ja, hij zei gewoon dat China banen had gestolen en geld van de Amerikanen. En ik denk dat hij gelijk had. Dat betekent namelijk dat China slimmer was. Ja, ja, de verkiezingen dus. In de Verenigde Staten komen we zo op terug. Eerst het nieuws van 7:30, gelezen door Jurjen Boekraad. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de racistische leuzen die tijdens de jaarwisseling geprojecteerd zijn op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het ging onder meer om de prominentste leus die gebruikt wordt in neonazistische en Amerikaanse witte racistische kringen. Het OM vindt dat er sprake is van discriminatie en dat is strafbaar. In Burkina Faso zijn de lichamen gevonden van 28 doodgeschoten mensen, onder wie een aantal kinderen. De regering van het West-Afrikaanse land zegt onderzoek te doen naar de verantwoordelijken en de motieven voor de moordpartij. Bij een Oekraïense artillerieaanval in de regio Gerson op oudejaarsavond zijn volgens het Oekraïense leger ongeveer 500 Russische militairen gedood of gewond geraakt. De bewering van Oekraïne is niet onafhankelijk geverifieerd. In de Braziliaanse stad Santos is de uitvaart gaande van Pelé. De kist met daarin het lichaam van de voetballegende werd vanmiddag urenlang door de stad gereden. Rond 6:00 kwam de stoet aan bij de begraafplaats. De begrafenis is in besloten kring. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Met vandaag de gast Marieke de Vries, correspondent, NOS-correspondent in China. Voormalig correspondent in China. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. We steken de plas over en gaan naar de Verenigde Staten. Want jij reisde, Wouter Zwart, gewoon achterna. Ja, ja. Van China naar de Verenigde Staten. Dat doe je in 2019. Wat waren jouw verwachtingen van die ene grootmacht in opkomst naar die andere grootmacht? Ja, wat was daar eigenlijk mee aan de hand? Wat waren je verwachtingen toen je daar naartoe ging? Nou ja, ik bedoel, Trump zat toen al in het Witte Huis, ja. Natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we hadden verslag gedaan in China van, nou ja, de troonsbestijging als het ware van meneer Trump. Dat hoorden we net in van Amerika, die Lucy. Precies. Ja. Goed verhaal trouwens. Ja, ja. Hillary is te slim. Te slim, ja. Ja, we kunnen maar beter, ja. Trump hebben. Ja. Ik vond het heel leuk om terug te horen. Ik wist het niet eens meer dat ze er zo toen over dachten. Nou ja, en dat was wel de eerste keer dat het bij mij ook heel erg begon te kriebelen dat ik wel naar Amerika zou willen gaan. Daarvoor had ik niet heel erg die ambitie, omdat Amerika, dacht ik, vrij dicht nog wel bij ons stond. En ik vind de landen die wat verder van me afstaan doorgaans interessanter. Maar toen Trump het werd, toen dacht ik, nou, maar dit wil ik ook wel weer heel graag begrijpen. Wat daar is gebeurd en hoe het kan dat vooral heel veel mensen die voorheen die Democraten zijn partij steunden, de Democraten, ja, stemden, de union workers, de mensen die lid zijn van vakbonden, dat die nu massaal naar zo'n miljonair, playboy, bizarre man. Ja. Ja, een, ja, televisie reality show host anchor gingen. Dat vond ik fascinerend. Dus toen wilde ik daar ook inderdaad heel graag naartoe om dat te ontdekken, kijken wat er was. En had je, wat ik zei, wat had je verwacht? Want je zei net, ik had niet per se de ambitie om daar naartoe te gaan, omdat, ja, ik dacht, ja, dat staat dicht bij ons, dacht ik. Dacht ik. Dus wat waren je verwachtingen? Ja, nou ja, goed, dat je dus, ik bedoel, ik wist wel dat ik in een heel ander land terecht zou komen dan toen ik nog een jaar of 20 of zo was. Kijk, wat er ook gebeurde was natuurlijk, ik zat in die nieuwe wereldmacht Met allemaal de wolkenkrabbers, die stoomden op en die schoten uit de grond in iedere grote stad waar je kwam. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Allemaal gloedje nieuw, allemaal nieuw glas, noem maar op. Ik woonde in de skyline, in de wolkenkrabbers in Beijing. Dus ik keek elke dag zo over de stad uit. En toen ging ik weer naar Amerika. En dat was ik eigenlijk sinds, nou ja, toen ik 20, ergens halverwege 20 was, niet heel veel meer geweest. En toen ging ik voor het eerst de Brooklyn Bridge in New York weer eens over. En toen zag ik daar die skyline. En toen dacht ik, vroeg ik ook echt aan mijn cameraman. Ik zeg, wacht even, is dit het echt? Of komen we er nog zo meteen? Ja, ja, ja. Omdat het allemaal zo afgebrokkeld leek, oud leek, niet onderhouden. Als je daar over wegen rijdt, het is kedoen, kedoen, kedoen. De infrastructuur is niks meer aan gedaan. De diners waar je daarin komt zijn natuurlijk afgeracht. Ligt nog oud tapijt en zo op de grond van de jaren 60. En dat je denkt, ze hebben daar alles neergezet als nieuwe wereldmacht. Toen, in de jaren 60. En hebben er eigenlijk nooit meer naar omgekeken, lijkt het wel. Ik bedoel, er is natuurlijk genoeg gebeurd. En ze zijn nog steeds voorlopen op het gebied van technologieën en noem maar op. Het is nog steeds een wereldmacht. Maar ik vond dat enorme verschil wel echt. Dat had ik niet verwacht. En schrok je daar ook van? Ja, ik schrok er echt van. Ik had niet verwacht dat het zo enorm groot gapend gat was geworden. Maar dat kwam omdat ik natuurlijk 7 jaar... die enorme opkomst had gezien en al die hoge gebouwen en nieuw. Heb je het gevoel dat, bedenk ik me nu, heb je het gevoel dat de Chinezen dat ook weten? Dat land zo langzaam aan het afbrokkelen is? Ja, en dat zien ze ook. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, misschien de gewone Chinees niet, maar natuurlijk de leidinggevende wel. Die reizen daar ook natuurlijk vaak naartoe. Die zijn er vaak genoeg. We komen hier nog wel even op terug zometeen. Ik wil eerst even naar je persoonlijke leven in de Verenigde Staten. Want ook daar moet je natuurlijk, je komt van 7 jaar China, kom je daar terecht. Nou, dan doe je waarschijnlijk hetzelfde. Je gaat wat inventariseren. Waar ga ik wonen? Dit, dat, zo. Wie je netwerk. Is het zo trouwens dat de ene, als de ene correspondent het land verlaat, zoals Wouter in dit geval in de Verenigde Staten 7 jaar gezeten heeft, of dezelfde periode als jij in China zat, laat hij je dan ook een netwerk na? Of werkt dat niet zo? Moet je dat helemaal opnieuw opbouwen? Nee, dat werkt niet zo. Kijk, we hebben wel, in China sta je er alleen voor. Daar hebben we niet meerdere collega's. Nee. In Bureau Washington bestaat uit meerdere collega's. Dus Ryan Hermelijn is onze vaste bureauredacteur, producer, chef de bureau, die de hele boel draaiende houdt. Dat is onze netwerkman ook. Ja. Die heeft alle kennis, weet alle telefoontjes, weet precies, oh, hebben we die nodig, dan bellen we die. Dus dat is wel onze grote, ons grote register. Ja. En de correspondenten die komen en gaan, als het ware. Hij is er nu ook nog. Maar je moet wel, hij laat dat niet zozeer na, maar natuurlijk wel genoeg know-how die je even met elkaar nog doorspreekt. Hoewel Wouter bij beide keren, zowel China als Amerika, eigenlijk al eerder weg was dan toen ik kwam. Dus we hebben niet heel veel overdracht gehad. Nee, omdat ik van iedereen die we gesproken hebben, die jou goed kent, hoor dat jij zo makkelijk contact maakt met mensen, kan ik me ook voorstellen dat je naast dat Ryan Hermelijn netwerk ook een eigen netwerkje opbouwt. Doe je dat ook? Ja, zeker. Ik ben begonnen natuurlijk ook daar. In Washington, waar ik woon natuurlijk. Dus het is lid worden van clubjes. Roeiclub ben ik bijgegaan. Vrijwilligerswerk in de buurt gaan doen. Wat voor vrijwilligerswerk? Daar ben ik dan wel zo benieuwd naar. De voedselbank en de braderie in de buurt. Cool. Ja, de kraampjes opbouwen. Ja. Ja. Dat is ook leuk. In China lukte dat dus. Daar heb je vrienden aan overgehouden. Althans, mensen met wie je een heel goed contact had, laten we het zo zeggen. Hoe zit dat in Amerika? Zijn mensen makkelijk benaderbaar? Je zou denken dat. Nou, met dit soort dingen zeker. Ja. Want je doet wat. Hè? Je bent met elkaar wat aan het doen. Je bent iets aan het opbouwen. En op dat moment heb je echt wel contact met die mensen. Hetzelfde geldt als je aan het roeien bent. Maar echte vriendschappen. We hebben natuurlijk, ik moet er wel bij zeggen meteen, disclaimer, we hebben een pandemie gehad. Ook daar. Ja, dus het was nogal vervelend. En daar was hij heel vervelend. Hij ging er hard in, kan je zeggen. Dus, en zeker in Washington is iedereen natuurlijk heel afstandelijk geweest. Dat is niet makkelijk dan, als je daar net zit. Dus ja, om nou te zeggen dat het per se aan de Amerikanen ligt, dat ik daar nog niet hele diepgravende vriendschap heb, heeft ook met de pandemie te maken. Maar ook wel een beetje met de Amerikaanse volksaard. Want ook al mensen die ik ken die al veel langer in Amerika wonen, die zeggen ook, ja, het is gewoon ook moeilijk. Het is oppervlakkiger. In die zin, mensen zijn in eerste instantie heel hartelijk. Ja. En kom erbij. En we gaan die braderie opbouwen. We gaan roeien. En dat is allemaal leuk en aardig. En daarna ga je ook nog telefoonnummers uitwisselen. En I'll text you. En we gaan koffie drinken. En als je daar dan echt op terugkomt, of je gaat nog een keer appen en nog een keer. Nou, het ene weekend hebben ze dat. Volgende weekend moeten de kinderen iets van. Weekend, en op een gegeven moment bloedt het ook gewoon dood. Ja. Dat je zelf ook niks meer doet. En het heeft ook eigenlijk een naam. Je wordt geghost. Ja. Namelijk, het is gewoon. Het stopt gewoon. Is dat iets waar jij tegen kan? Je lijkt me een heel warm en hartelijk mens. Iemand die volgens mij goed vriendschappen aan kan gaan. En als dat dan niet lukt, lijkt me dat buitengewoon frustrerend. Ja, ik vind het wel jammer. Ik had het wel anders gedacht. Zeker in Amerika. Ja. Maar het gekke is dat ik op dit moment dus nog steeds meer Chinese vrienden heb dan Amerikaanse vrienden. Terwijl je natuurlijk in eerste instantie denkt, maar daar gaat het veel makkelijker worden. Of nou, daar zal ik wel heel snel een vriendenkring hebben. Maar nogmaals, die pandemie kwam ertussen. En het is inderdaad gewoon een beetje hun aard. Dus ik vind het eigenlijk ook wel weer interessant om het te zien. Ook als een soort analyse van hoe wij ons soms als Europeanen vergissen in de Amerikaanse volksaard. Dat wij denken dat ze heel erg op ons lijken. Of wij op hen, maakt niet uit. Want het is allemaal een westerse wereld. Maar uiteindelijk lijken we eigenlijk helemaal niet maar veel. Even een kopje koffie met elkaar doen, dat zit er dus gewoon. Nee, althans, bij elkaar thuis zit er niet in. Nee. Dan even naar je werk. Want 2019, Trump net in het zadel. Vervolgens breekt die vreselijke pandemie los. Ja. Die in Amerika echt hard om zich heen sloeg. Ja. Daar moet je verslag van doen. Ja. Dat, hoe doe je dat in een land wat in paniek is? Want dat was het volgens mij. Ja, word je daarin, want je komt uit een land waarin tegenwerking, journalistieke tegenwerking, redelijk normaal was. Kreeg je hier alle ruimte om dat te doen? Ja, alle ruimte, ja. Ja, dat was wel weer het tegenovergestelde. Ja, en ik had natuurlijk 7 jaar lang geen protesten meegemaakt. Maar op 25 mei in dat jaar, dat pandemiejaar, werd George Floyd gedood. Ook nog eens. Ja, midden in de pandemie. Ja. Dus we hebben een pandemiezomer, de eerste zomer van de pandemie, meegemaakt, die ongelooflijk was. Met iedere dag in mijn buurtje. Want ik woon in Adams Morgan, dus op een heuvel. En die heuvel die loopt rechtstreeks uit op het Witte Huis. Dus iedere dag verzamelden ze op die heuvel. En dan liep ze echt in zo'n grote stoet richting het Witte Huis om daar natuurlijk voor de hekken te scanderen. En iedere dag gebeurde dat in de buurt. En zoveel herrie, zoveel kabaal. En Trump kon daar niet goed mee omgaan. En die wist niet hoe die dat moest. Nou ja, wat zijn macht was wel of niet. En die heeft op een gegeven moment het leger ingezet. En Apache-helikopters boven de demonstranten met die enorme wieken laten. Lucht laten verplaatsen om ze echt weg te jagen. En ik weet nog dat ik op een dag, een nacht, in mijn achtertuin stond. En daar opeens zo'n Apache boven me hing met die felle lichten. En zo'n man met een grote gun die eruit hing alsof je in Vietnam was. Dat ik echt dacht, nou, dit had ik ook niet gedacht toen ik van China naar Amerika ging. Welkom thuis. Een heel ander verhaal weer. Ja. Dus dat was een hele interessante zomer. En we hebben heel veel verslag gedaan. Dus van die protesten, van de pandemie. We hebben heel veel gereisd. Dat is heel fijn, rustig op de vliegvelden. Ja, dat was het wel. Ik zag wel heel veel mensen, of het nou Amerikaanse nationale media of internationale media, waren mensen die met een microfoon en een camera op straat stonden. Ja. Omdat er zoveel aan de hand was. En het land zo gepolariseerd is als dat het is op dit moment, dat het niet altijd even makkelijk was om op straat te staan en je kenbaar te maken dat je van de media bent. Heb je dat ook meegemaakt? Ja, tuurlijk. Ja. Wat wel scheelde is als we dan zeiden dat we Nederlands waren en dat we Europese media waren en dat we ook konden zeggen, we don't have a beef in this. Okay. Dus wij zijn geen partij. Wij hebben totaal geen partij. Wij willen gewoon in Europa uitleggen waar jij voor staat, waar die voor staan. En dat scheelde wel, ook op al die rallies van Trump en zo. Maar soms vroegen ze natuurlijk niet waar je vandaan kwam. Het vervelendste heb ik het eigenlijk meegemaakt, gek genoeg, in Canada. Aan het begin van 2022, toen daar die truckersprotest waren. Weet je wel? Al die truckers die daar ook boos waren over de coronamaatregelen. En Snelwegen blokkeerden. Ottawa geblokkeerd. En wij waren daar ook een verslag daarvan te doen. En vlak voordat ik live ging in Nieuwsuur, en ik stond al klaar, en een mondkapje doe je dan even af. Dat beter, kunnen mensen je beter verstaan. Toen kwam iemand voor me staan en die spuugde me in mijn mond. En dat is natuurlijk wel iets wat echt een soort aanranding is. En vervolgens heb ik daar dus ook door corona... Dat was de eerste keer dat ik corona had ook. En het is toch heel heftig. Op dat moment dacht ik nog, oh, gelukkig was dit het. En heeft hij me niet in mijn gezicht gestompt, bijvoorbeeld. Want dan had ik niet meer live gekund. Toen dacht ik nog, oh, gelukkig was het niet echt gewelddadig. En toen kon ik gewoon nog in Nieuwsuur verslag doen. Maar daarna denk je wel, eigenlijk is dit misschien nog wel heftiger. Weet je, zeker toen ik wist dat ik corona had. Want als je dan een slechte gezondheid had gehad, had de consequentie misschien nog wel groter kunnen zijn geweest. Dus later ga je dan wel over nadenken van, nou. En we hebben daar gelukkig hele goede gesprekken over. Hè. Bij de NOS, want hier in Nederland hebben onze verslaggevers natuurlijk ook met intimidatie te maken gehad. Ik hoor het je vertellen en ik denk, wacht even, als ik op straat sta en ik ga iets voor een camera vertellen en iemand spuugt mij in mijn mond, ja, dan kan ik niet meer live. Jij kan dat dus wel. Bij jou lijkt, laat me zeggen, het realiseren van wat je overkomen is. Want je hebt in China ook best wel intimiderende dingen meegemaakt. Ja. Het lijkt erop alsof dat bij jou later komt. Hoe, heb jij maar gelijk. Hoe kan dat? Omdat je op dat moment geconcentreerd bent op je werk. Dat is op dat moment het belangrijkste. Ja? Ja. Dat is heel belangrijk voor jou? Of heb je het gevoel dat dat belangrijk is voor de natie? Daarvoor ben ik aangenomen. Ja. Dat we dat op dat moment goed afronden. Goed doen en goed vertellen. Ja. Terwijl de regie zag het natuurlijk ook gebeuren. Dus die zeiden wel in mijn oortje van, gaat het wel? Ja. Kun je wel? Toen zei ik, nou, we zouden 4 vragen doen, doe maar 2. Dan hou het lekker kort, want je ziet dat het een beetje bedreigend wordt. Dus toen hebben we het iets korter gehouden. Nee, maar ik vind het wel belangrijk dat je je dus niet laat intimideren. En je ook niet laat wegjagen of wegpesten. Of, ik denk dat we daar ook wel. Ja, maar in je mond spugen, echt. Marieke, nee, dat vind ik ook niet leuk. Dat vind ik echt wel een serie. Ik ben helemaal van ondersteboven gekeken dat ik je iemand, weet ik, naar je spuugt. Ja. Maar dit vind ik echt wel. Ja, het is heel rechtstreeks. En dan ook nog corona aan overhouden. Kan ook de andere dingen zijn geweest. Maar ik heb zelf het idee dat dat toch wel een direct verband kan zijn geweest. Van Ottawa maken we een sprongetje naar 6 januari. Luister maar even. Ja, die enorme menigte die hier dus naar die speech van Trump had staan luisteren, die hoefde maar een kwartslag te draaien en dan zagen ze daar het Capitool al liggen, waar op dat moment al een groep extremisten bezig waren de confrontatie met de politie te zoeken. Hekken waren al omver geduwd. En ik ben zo met ze meegelopen, zo naar het Capitool toe. Deze meneer naast ons duidelijk zijn punt naar voren wil brengen dat het nog niet voorbij is. Thank you very much, sir. Thank you. Tja, dat was 6 januari. De bestorming van het Capitool, daar stond je tussen. Heb je op dat moment onveilig gevoeld? Nee, op dat moment niet. Niet direct, nee. We zagen natuurlijk wel mensen met allemaal dingen rondlopen. Hè? Dus vuurpijlen in hun rugzakken en bobbels op hun heupen. Dat je wel denkt, nou, dit kan wel wat anders zijn. We zagen echt ook wel de militaire tenues, camouflage pakken. Maar we zagen daartussendoor ook gewoon gezinnen. Het was ook een uitje voor mensen die naar hun held waren komen kijken. En gewoon bezorgde burgers, hè, zoals het ooit heette. Namelijk die boos waren omdat hun onwaarheden waren verteld over die verkiezingsuitslag. Hè? Omdat ze geloofden, wat de president zei dat het moment, dat de verkiezingen gestolen waren. Dus het was een enorme mengelmoes tussen die extremisten. Ja. Maar ook gewoon families die een dagje uit waren. Ik ga zo meteen met je doorpraten over Trump. Want dat jij wilde heel graag, als je daar dan toch naartoe ging en die man zat daar, die als president wilde je aan ons, aan het Nederlandse volk of aan de kijkers duidelijk maken waarom die man nou eigenlijk gekozen was. Praten we zo meteen over door, maar ik wil eerst naar een volgend stuk muziek met je gaan. Je hebt iets van Sharon Jones en de Dap Kings, wat fantastisch is. Sharon Jones helaas te vroeg overleden. En dat is This Land Is Your Land. Ja. En waarom wil je dit laten horen? Ja, omdat het zoveel symboliek in zich heeft. Hè? Het is een nummer wat destijds is geschreven door Woody Guthrie... Ja. Om een tegengewicht te geven aan God Bless America... wat een nogal een wit soort alternatief volkslied was. En hij wilde daarmee met dit nummer, wat ook een patriotisch nummer is... aangeven, we zijn niet allemaal zo blessed als jullie. En dit nummer heb ik heel veel gedraaid, ook in die tijd van die Black Lives Matter protesten, waar we het net over hadden, ja, na de dood van George Floyd. Sharon Jones en de Dap Kings, This Land Is Your Land. This land is your land. Deze Dap Kings, ook de begeleidingsband van Amy Winehouse ooit. Maar Sharon Jones mocht er zijn. This land is your land. Komen we direct op Trump. Want of this land your land is, dat wil ik graag van jou weten. Jij wilde heel graag, zei ik net al, erachter komen wie die mensen nou zijn geweest die deze man in het zadel hebben geholpen, ja, om het zo maar te zeggen. Heb je dat gevonden? Ja, ik denk dat het mensen zijn die erg teleurgesteld zijn geraakt in de gevestigde politiek, die teleurgesteld zijn geraakt in de Democratische Partij, die hen zijn gaan zien als elite, die op hen neerkijkt, die ook zo over hun praat, hè, als deplorables, die geen connectie meer met hen hadden, die ook niet meer naar hun staten kwamen, de flyover countries, ja, hè, dus de flyover states. Daar zag je ook Hillary Clinton bijna niet. Erg teleurgesteld zijn geraakt in ook de democratische politici die op staatsniveau actief waren, die in verkiezingstijd van alles beloofden. Maar uiteindelijk komt er niets van terecht. Het is ook een van de redenen waarom de zwarte bevolking zich een tijd ook aan het afkeren was van de Democratische Partij. Daar heeft Clinton het ook niet altijd even goed gedaan. Biden doet het nu weer veel beter onder de zwarte bevolking. Maar ook dat deel van de bevolking moeten de Democraten niet voor granted nemen. Hè, voor vanzelfsprekend. Nee, daar moeten ze heel hard voor werken. Ja. Heel hard voor werken. Omdat die zich ook niet laten voorliegen. Nee, maar het is grappig wat je zegt. Dat het dus heel veel mensen zijn. Je zei het in het begin van ons gesprek al. Mensen die bij unions, dus die bij vakbonden, ja, zitten. Arbeiders. De gewone hardwerkende Amerikaan. Die het niet meer redt. Die vervolgens, omdat de Democraten het laten liggen. Ja. Om het zo maar even kort door de bocht te zeggen. Gaan stemmen op een miljonair, een multimiljonair, die die hen van alles belooft waarvan je eigenlijk voelt dat hij dat niet helemaal waar kan maken. Niet alles. Nee. Hij heeft sommige dingen wel waar gemaakt. Hè? Wat hij vooral de banen, heeft de banen gedaan, terugbrengen naar die America staal. America first. Ja. Dat gevoel. Hè? Ja. Want ze hebben natuurlijk allemaal hun banen weg zien lopen naar het buitenland. En het enige wat ze nog hadden eigenlijk, hè? En vooral in die flyover countries, is wat hen gelijk maakte met andere miljonairs, met die elite. Dat was hun stem, waarmee ze wraak konden nemen. Jullie hebben ons laten zitten, jullie hebben de bedrijven bij ons weggehaald. Jullie doen niets voor ons onderwijs, jullie doen niets voor ons. Maar wij kunnen op een manier wraak nemen en dat is met onze stem. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben gewoon gestemd op Donald Trump. Omdat hij zei, ik luister wel naar jullie. Had dat iedere willekeurige Republikeinse kandidaat op dat moment kunnen zijn? Denk ik niet. Hij had wel een enorm charisma en hij wist precies de juiste, precies deze punten benoemde hij. Ja. Hij had het over de migranten die over de grens kwamen. En dat ging hij tegenhouden. Hij had het over al die bedrijven die naar het buitenland gaan. Naar China. Ik ga ze terugbrengen. Ik ga alle koolmijnen weer opengooien. En al die dingen die ze wilden horen, vertelde hij ze. En of dat nou uitkwam of niet, ze wilden hem die kans geven. Ze wilden het eens zien. Ze hadden zo een buik vol van die gevestigde politiek. Nu willen we dit avontuur met deze toch een beetje gekke man. Vonden ze zelf ook, gekke man. En alles wat hij tweette, dat is niet altijd alles wat we prettig vinden om te horen. Maar hij doet in ieder geval wat hij zegt. Dat was in ieder geval de hoop. Wat was het moeilijk voor jou om, laat me zeggen, dat wat je nu zegt, omdat in je reportages, want die reportages zijn natuurlijk altijd kort. Je hebt een minuut of anderhalve minuut of weet ik veel, twee misschien. Ja. En daarin moet je dat vertellen. Ik neem aan dat een soort van tightrope kan zijn waarop je moet balanceren. Dus een soort koorddans is van hoe ga ik dit nu vertellen? Want alleen de feiten, omdat het zo'n gevoelskwestie is, snap je wat ik bedoel? Ja, we moesten. Of moet je daarvan wegblijven? Mensen portretteren natuurlijk, hè? Mensen in stadjes in Pennsylvania, mensen die hun baan verloren waren, waar de fabriek gesloten was, maar ook dus daarnaar teruggaan van wat heeft Trump nou eigenlijk voor je gedaan? Ja. En waarom blijf je in hem geloven? En ja, nog steeds heeft hij een enorme aanhang, hè? Ik bedoel, ook al denken wij na 6 januari, veel mensen in ieder geval van ja, het is zo ver gegaan, is het niet te ver gegaan? Ja. Hij heeft nog steeds een soort minimum aantal volgers van 25 miljoen tot 40 miljoen. Dus we hebben het over tientallen miljoenen mensen. Ondanks die new kid on the block die hem Ron DeSantis die hem kan bedreigen eventueel. Nee. Marieke, de tijd vliegt. We zijn er nog niet helemaal hoor. Maar ik wil alvast tegen je zeggen dat daar een tegel ligt. Ja. Want dan kan je er stiekem tijdens mijn laatste vraag over nadenken wat je daarop wil zetten. Het mag iets kleins zijn, iets groots. Of een tekeningetje. Mag ook van een bloemetje. Alles wat je wil. Laten we nog even afrondend de Verenigde Staten. Als ik kijk naar dat land of die verzameling van staten. Misschien dat het dat beter is. En het is natuurlijk een. Ja. Als ik er van een afstand naar kijk, word ik er soms zo ongelooflijk somber van dat voor heel veel mensen in de wereld nog steeds het gidsland, de verdediger van de democratische waarde is. Terwijl, hoe voelt dat voor jou? Jij zit daar middenin, jij moet die verhalen vertellen. Ja. Ben je optimistisch of somberend over dat land? Ik denk dat ze alle zeilen bij moeten zetten om het te redden de komende periode. En dat moet ik zeggen, zie ik wel gebeuren vanuit de regering Biden, dat ze dat proberen. Die regering is zich zeer bewust van alle bedreigingen en die zeker ook komen vanuit China. Ja. Maar ze hebben wel op heel veel vlakken brandjes te blussen. Ik denk ook altijd wel eens, wat, als je naar die Oval Office binnengint, waar begin je aan? Hè, aan die binnenkomt? Stapel, ja. Nee, het is echt enorm waar ze aan het werk moeten. Maar de Amerikanen zijn wel de Amerikanen en niet voor niks. Het zijn mensen met een enorme optimistische inborst. Met een enorme competitieve DNA. Ook. Een enorme vechtersmentaliteit. En ik denk, en dat zag je een beetje gaan turnen al met de midterms, hè, de tussentijdse congresverkiezingen die we in november hebben gehad. Dat ze er toch zelf ook hun buik een beetje van vol beginnen te krijgen van de polarisatie. We gaan naar de tegel, want we zitten er echt op. Wat ga je erop zetten? Weet je het al? Barbara Walters, een hele bekende, iconische vrouwelijke journaliste. Is overleden helaas recent, 30 december. En die zei altijd, ieder interview wordt beter met een kleine lach erin. En dat heb jij mij vanavond gegeven. Dankjewel, Marieke. Heel fijn. Fijn dat je te gast was. Marieke de Vries, correspondent in de Verenigde Staten op dit moment. Zometeen 5 dagen. De bus staat in Etten-Leur met presentatie van Jo van Egmond over opvang van Oekraïners in ons land. Het was me wederom een waar genoegen. Ik wens u een mooie avond en graag tot een volgende keer. Dank, Marieke de Vries. En goede reis terug naar de US of A. Morgen een interview met beeldend kunstenaar Joyce Overheen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. NPO Radio 1.